innama lifi nek da bu ngeen gisee ñi dem deñe nahnu mustazi'un ñun dañuy sabot rek ak retan sabote len retan len tardel len moñu taxa dem yalla ne ha allah yastazi'u bi yalla dina len massa sabote wayamudduhum dina len massa tepp dina len massa dolli fi tughyanihim ci seen chay chay ga ya'mahun ñu ci dugg ak jenn rek di deng deng ulaika nafiqi alladhina faru ad-dalala ñoy ñi nga xamne dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu jiddualé mom lañu wéccho ak reer ndax dama dem buy jidd rek ci ñub ngay jidd so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mauludin yuladu al fitr cipp ku jidd rek yalla jidd ci ñub waye sa bay sa yaay yunit bi neena ñoo lay def yahud mbaan na sa mbaan ma joor fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi talaw ad-dalalat bil huda fama rabi'at amul bonifis tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak njub jël ak ndëng de yalla mune lolu amul bonifis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu njub duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga nu ñu mela madaluhum sen misal kama salil ladhi dafa melni waji nga xamne tawkhada dafa talu naran sawar dafa talu sawara ba sawara wa tak falamma adaa bamu leralé mom sawara wa ma hawlahu lagwar zahaba allah yalla yobbu bi noori ci sen ler wa tarakahum baylan fi zulmatin jahannam la yubsirun dudu ñu gis ni la nafiqimal dañu talu sawara xam ngeen bu ñëk sawara bo bëggé lumière mom ngay am ñu wut mat daali tal ba li leen wër leer ma sha Allah leer na zahaba Allah bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara dede leer ga la yobbu daal ñu baye ci lëndëm sawara wa ngay tak mais leer do am motax système mu ñom Karl Marx yi xam xam banque ba tay kon sawara wa ngi tak ba tay waye nak leer gi résultat yi c'est négatif dara du fa motax legui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daam ba sen tank juutu jëm kaw bamuy leer leeron na chinois yi jël wa misr jël wa yeneen rew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waye كلما عدا لهم ولو فلما اضاء لهم ذهب الله بنوره فلما اضاءت لهم ذهب الله بنوره ليرك الله يالله يوت وتركهم في ظلمات بايلن تي لم يبري لندم يبري لا لن باي ген لير لا نامون لير لا ياتو يالله جيل لير غا باي فا اي لندم يبري موتاخ روق ييب لندم لندم تي ايكونوميك لندم تي بوليتيك لندم تي سوسيال lendem ci éducation lendem ci fenn fenn do nga leer moy sport ak musique fof mom leer na amagul crise musique amagul crise sport nak tambul na ko am su paré musique jël ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlé bukk mun ñu lu lañ umyun ñu gumba lañ reñ lu yalla wi ñu ko fi bay summun dañu tax mënatu ñu dekk bukmun dañu lu mënatu ñu wax umyun dañu gumba fuhum ñom la yarjuuna doot ñu delu ci fañ déparé won xam nga olof day wax bo xamul fa nga jëm waaw yalla ni ñi ñom mënu ñoo delu ci fuñ déparé won ndax lan moy li la war na mëna delu ci moy ngay gis fa nga jaaroon ba ak ci fa nga déparé won mba nga man ne waaw gaay yi fan la jaaroon nga mëna wax ñu le fi la waye mënu digg mënu wax mënu gis do delu ci fum la yarjuun ulay ki ñi dal wala aw ka sayyibin mu misal lako benen misal bo degut bob aw ka sayyibin wala mi ngi melni khin min as-samaa'i wu nek asman fihi nek ci khin wa zulumatun ay lendem lendem karus ñi yaakar taw wa ra'dun ak ay deñ lendem karus khin ñu ko deñ yu tambali wa barqun ak melax melaxal yi tambali lo yaakar taw rek system yoy boko defere pour yow sawa ndax legui xinn lindem na ni ngi dennu ni ngi melxat nga tatam say pan pour mu taw xinn wa jaare fa jaare mauritani waaw golay jall bi da nañu koy def golay bu xine ba def nonu dañuy najaasa seen biram bi takal ko rip waaw xine wa jaare fa tegg waaw te mi melni bo demone ci geej gi di sembu ji tilimal fe rek bam taxa nak ak souf nga daw wuti dex ga mu ngiss nga war ñi di sa keur nak gis nga bepp système budul ba suñu borom tabaraku taala yalla neena bu yent sento ñari mba ngeen sentu ci meññitit yeen ngi melni kuy sentu xinu dul taw waaw motax ban jaaxle ne économie bu doxul laaj ko maltous daf ne na ngeen fexé ba bu xalé yi bari njur mi ngeen di wañi ñuy wañum njur muy gëna nakari waaw ñi planifier muy gëna nakari té nak day gëna nakari rek bu man ardan sécurité je motax mala ko wax de kenn mën ta xetti ni doom adama ku dul ki sak doom adama yalla jëlalu gaaya yaj'aluna ngay duggal asabi'ahum sen loxoy sen baram ya fi azanihim ci sen bir nopp ya min as-sawa'iq ngir ragal qasidun ya hazar al-maut ndax daw de waye taxul mu taw de taxul mu taw de yalla neena benen misala ngok ci sita budul sombos wallahu yalla muhitum bil kafirin yalla mi ngi pek pexam yefari lena dajal kep mom subhanahu wa ta'ala muhitum bil kafirin yefar fum jaar rek yalla japp ni le mir bi wéré buñ tejon buntu bi nga xamne bo defé ni dacc ci mir so ñëwé fi dacc ci mir droit nga dacc ci mir gauche nga dacc ci mir noon la yalla def ak yefar yefar nu mëna def rek dacc ci yalla motax su dé makka dem sa wara bu dé ijar dem sa wara bu dé tengej dem sa wara bu dé ca balba barba fu mu dé rek dem sa wara wallahu muhitum bil kafir pexé muñ pexé it yalla xëpp ca fofu mom la cheikh jan di wax né cëra jo togg ci naru ca yakal yalla mu xëpp ca fofu du lek do lek lek yalla neena yakadul barqu tuti kon melax ga yaqtafu absaruhum fuk sen gis ya tuti kon melax ya yaqtafu absaruhum fuk sen gis ya ñom kullama adaa lahum saabulen leer ga leerale masaw fihi ñu dox saabu leere rek ñu dox wa iza adlama bulen deme qamu alayhim ci ñom qamu ñu taxaw systeme tuba bi nun la mom la yalla misal batay kullama adaa lahum saabulen leerale masaw fihi ñu dox ca leer ga wi sa aglama alayhim bulen deme woor len nak qamu ñu taxaw xol nga doxinu teurelinu tubab kon ni mi yexé moy ci melax lay dox té su takké lay dox su lu démé day taxaw kon at mi yépp ben session la ci dox muy session nawet bi 3 mois nawet bi ci lay dox té nak dubut bu set lay melax xol bu bu yexay ñaaral bu né ni mu né melax bu fayé day délo ci tankam taxaw fi mu taxawon wa leg ko su joge fi jëm sandaga ñaata at la fi am day xaar ba nawet bu ne melxat mu xat ci tankam bu fayé mu taxaw ci fasiyene jëm sandaga motax système tubab baaw ni nga melon ngay mel rek do soppi ko mukk ndax si nga nek rek ngay nek wa kenn ku ne war nga fukki wér ak ñaar yu nek nga gën fi nga melon daw lu ko moy rek tubab nga ولو شاء الله بنيخون يالا لذهب بسمعهم ميوب سينك دغ بنيخون يالا لذهب بسمعهم ميوب سينك دغ وابصارهم يوب سينك غيس دغول فيه لي يالا واخ واخول يوب سين خول واخول يوب سين نوب ndax yalla bu yobon nop tuba bi meuna wut benen nop ñawal lako ci muy nop bu yobbo beut tuba bi meuna jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndel ko legi ci demal yaay ji xol yalla bayyi fa ñaar yoyé ne sam'a la yob degg nak bu ko yobbo mart bay fogg tuba bu mënu ko defar du to degg mukk bu yalla yobbo ci degg gisit sank len ñi tax ngay gis nga xam ñi ngi dé ndaysan sa gis bi tambalé nakari bam yaa ngi wut ay wër muy tambalé nakari bam yaa tabarakallah ñi lay ommat gis ngeen loolal sank len ñoyu bu ko yalla yobbo kenn mu la fac ci 2 minutes damay fac ba ci 2 minutes gis ba di mut katara nak mom mëna nako fac ci 1 minute waaw parce que der la wuy muru fi rek bu ko waji xamé da koy xolli rek nga gis waye gis nga yalla wax ji alquran wax rek bayina ci xel ci ñi koy contesté ëlëk ndax bu ne won day yobbu nopp yi buñ commencé opérer nopp lay wax waaw bu ne won day yobbu peut buñ commencé di poser peut lay wax yalla na fa ñuk ñaar yoyé ni sahaba wala sha Allah wala sahaba bi sam'ihim wa absarihim inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man ya ayyuhan nas kon nak eh yeen nit waxna julit yi ñu gem waxna yefeul waxna nafiq tay nak ñom la bolé bëgg ku nekk gis sa bop ci table bi mu teural julit mumin day gëm juroom ben ghaib di taxawal julli juroom bi joxe gëm alquran gëm téré waccion gëm alakhir yeufër yépp lay wéndi du ci gëm lenn nafiq day wax né gëm na yépp té du ci def lenn bi yalla paré mëna kon nak ku né gis nga sa bop ci tableau bobu fo bok kon nak yaa yoon nas kon tay du wax yaayo yaayol kufaru mukk yaayla fina amuno telna na xamagul gaay ci waxin yaayol munafiquna nak momi tel kon yaayo nawas rek su ko defé fu programme bobu limi tek kon moy ni mo tay duggal nit yaayo nas su baba yeufar bek nafiq bek mu'min bi ñepp ku gor gor lu ñew nek ci programme bi rek dug nga ci biir lu tax mu ne ya yo na e yeen ni bu ngeen bëgge bok ci groupe bi gën wa'budu rabbakum wétal leen seen borom allati seen borom bi nga xamne khalaqakum mom dong mo leen bind walazina mo bindit ña nga xamne min qablikum ñoo leen jitu won seen imam la'allakum khayna tattaquna ngeen ragal yalla ñaar yoon nga nun taqwa ragal yalla la'allakum tattaqun baqara ban nasi nak programme bi moy nit ñi am taqwa la'allakum khayna tattaquna ngeen ragal yalla bëllim ne def leen ko ngeen def ko bëllum ne bayi leen ko ngeen bayi ko la'allakum tattaqun khayna ngeen ragal yalla li feek nak li muy santane duñ ko def li feek li muy tere duñ ko bayyi su boba moy ragalu ñu yalla kan moy yalla allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakum mo len defal al ard su fi firasan mudib lal firasan mudib lal ngi ni ngeen ñew samp ci jakkat karale bam jek lal ci tapi tok mu ne nong yalla motax ku jog bu jog yunit bi nga wax ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin luko moy fo yo nar ba xorom ndax bu neexone yalla suuf du melni ni geej lay mel ku tok suuf ben wassamaa yalla ki nga xamne mo len defal asman si binaan mudib tabakh ne deg tim len ni bu fekkon na leg leg asaman sine mabbu borom sangam ñu jog ñun ñepp ko ci pour yëkëti ko économie bu gën fay jafé waaw kon mu gën fay jafé wa samaa binaan kën fay ci dër ñaar wa anzala muwatti min as-samaa'i ci asaman ci ma'an taw taw nga xamne li ndox bi wacc kenn ci ñun mënu ko wona denc limi taw ci nabi mënu ko wona denc amuñu fenn fuñ ko mëna denc nebet jër mu taw fa akhraja bihi mu genn ci tawba min as-samarati ci ay meññit rizqan muy wërsepp lakum ngiriye la hokla defaral len suuf ngeen dekk fi di ci bay mu defal asaman di taw bu tawé nak taw boobe saxal gancax gancax googee ngeen def ko wërsa ceeb gerte dugub yi da ngay togg léegi lekk léegi yi nga jaay ngir jënd moromam yi ñor nga daal di koy mën a lekk léegi ci lu ñu togg ko wala bu la neexee togg lekk rizqan lakum fala taj'alu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle yalla nawlal kenn kenn nawle yalla amul morom kenn du moromam kenn du yalla kenn du yalla fala taj'alu lillahi andada yunit bi tok na ben way ne ko beug na dem hadra maut bu suba insha allah wa shi'ta bu nexe yalla neex la yunit ne ko ha ataj'aluni lillahi niddan dang ma bëgg def nawle yalla waqad khalaqaka te mom do nga la bind man sama yonne ko ci wala motax ci ndawul am sañ sañu bokale ci wetam leg ñu koy wax mu kuy fele legi ñun nak boko xon benna fi def xof daldi bogo su am bu bok ngeen jëflante ko mu dem sa wara fala taj'alu lillahi bu len sakalati yalla andadan nawle yalla mul nawle wa antum ta'lamuna tiin xam ngeen ko tiin xam ngeen ko xam ngeen ne yalla amul nawle bamuy bindu dama adami kenn fekki wuko bamuy aj asamana ci kenn dimbali wuko ci te nenn pitti lu am ñu ne pitti me bayi ga lay ko bind pitti yep yalla ko bind hatta melantane xorondo wi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna wayin kuntum bu ngeen nekkee fi raybin ci sikki sàkk mimma nazzalna ci lii nga xam ne ñoo ko wàcc su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc loolu yàlla wax su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc xanaa ngeen defee ne yun si bee ko sos ala abdina ci wàcc ko suñ jaam bi fatu bi suratin min mislihi indi leen wenn saar bu mel ni alquran su ngeen gëmul ne maa wàcc alquran waxuma ngeen wàcc alquran yéen indi leen yéen wenn saar tànn leen inna aatinaka alkawsar ngeen indi ko li gën a gàtt fatu bi suratin min mislihi tontu bu dal la ndax bu ko yonent bi wàcce woon doomu aadama lu muus muus nit ñëw gën koo muus ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam yonent la waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii saaba ya doxal donte am na ñu koy bañ waaye looloy dëgg looloy dëgg ndax ci la yàlla wane ne li man man ngeen ko te bu fekkoon moom moo keri alquran kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defar alquran waaye yàlla mu ne wadu shuhadaakum woo leen seen dimbalaa kon yépp ñi leen mën a dimbali min dunillahi ba mu des yàlla woo leen ñëpp ba mu des yàlla waaw ci jël prix ci littérature ci seen ci àdduna si ci jël prix ci mbind mu mën a doon boole leen leen ci xalaat kat yeeg bind kat yeeg ñëpp wa doo si wadaa ko min dunillahi in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran waaye fa in lam tafalu bu ngeen dajee ba noppi nag te defuleen ko su ngeen dajee seen forum international ba noppi te defuleen ko walan tafalu te waat naa ne du ngeen ko def te waat naa ne du ngeen ko def su boobaa fattaqu naara tiit leen sawara bés bu ngeen dajee forum international weddi alquran tax ngeen bëgg a defal alquran yéen ñëpp sawar ngeen di dem waaw moo tax waa jëfe ji ba mu yàgg muy wax alfiilu mal fiilu wa ma adraka mal fiilu bëggoo alxaaratu mal xaaree bëgg ko tekk ci ñay mu soof wax ji soof la wax waa ji ne isa zulkle ti àngal teeru zilzalaha wa axrajat américain asqalaha wa xaala france maalaha wax ju soof bokkut ak isa zulzlat l ardu zilzalaha wa axrajat l ardu asqalaha yooyu wax du bokk moo tax ñoom fa taqu naara mooy ci leen sawar yàlla ñu yàlla musal ci jéem indi waxi yàlla tabarkallah yàlla dong ko man yàlla mu ne fattaqu naara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne waquduha matma annaasu mooy doj yi mooy nit ñi wal xijaaratu ak doj yi uiddat waajal nañ ko ba mu jëkk lil kaafirina ngir ñu weddi yàlla ñaar fukki aaya ak ñeent ñu gis ñu téere suratu baqara bi mu amee ñaar fukki aaya ak ñeent ñu borom tabaraka wa taala di wax ci atteb ñi nga xam ne dañoo weddine alquran yonente bee ko wax yàlla doon leen dëkk naan leen su ngeen ko weddee daje leen yéen ñëpp ngir def lu mel ni moom su fekkee defu leen ko nag sawaraan leen di xaar wa bashir il muminin wala wa bashir allazina amanu wa bashir déggalal nag allazina amanoo ñi gëm ne alquran yàlla ko wàcc wa amilu salihaati ñu tàmbalee jëf nag la alquran di digli dég nga de wa bashiri bégalal allazina amanoo ñi nga xam ne gëm nañ ne alquran yàlla ko wàcc wa amilu salihaati ñu tàmbalee jëfe nag alquran moomee ñooñu na nga leen yëgal ne anna lahum am nañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñooñu du ñu am benn aljanna dong ay aljanna la ñu am juroom ak ñent ki fukki aljanna yunit bi neena sax da nga gis waji waxana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna special pour denc yaram bi mu war fasal té neena famay denc ci yaram fasam boowi ki dak keur ci aduna fi keur wajjo ja koy dak keur yaram bi famay denc yaram keur yaram ba keur yaram ba té keur yaram moy dak keur sakira anna lahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dexu soow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara ci sangara al akhirah yalla ñalla mosal sangara soos nak mom mok si bokku ñu soosa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang kullama rufiqu sa buñu len wërsegalé minha ci aljanna min samaratin cimmeñi rizqan wërsek qalo ñu dané hasa wërsegu tay wi dé hasa añu tay bi dé allazi moy añ ba nga xamné rizqna min qabl mom lañ añ won dégg manam aljanna lekkay daniro lu ñew rek bako xolé rek na li lañ ma joxon dem bo mo séré dañ ha wu udu bihi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wu udu joxas na len bihi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek bay bokul ni ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ci yewu jël lol waye ey yeb bokut bu nogay tagon ci bu jeen fi ne bu ñu ko lekke bus ba du ngeen ñew sama kër waaw bokut waye amna ci bu jeen yo bu ñu ko te bu ñu ko mosot bus ba ngeen ñewat aljanna yi yawmal khiyam bu yalla tabaraku taala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñu nak lédé mo ñewon dem soxé bo mosé ne ah du mom kat baba ñi genn aljanna nak manam yalla du ko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa dekk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaate yi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé day commencé wal azaw indi wat ci bu jeen yow wala xiyam lo lekk tay bu suwa do ko lekkat lo añé do ko réré kay ba ba nak abadan nu lay mel yalla rek man lool waaw yalla rek mo man lool motax Allah rabbu sappi khalidina fi aja lolo tax du sappi walahum amnañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silwise yu meuna toilette ay soxna yunit bi neena ben goor juroom ñaari téméré soxna ben goor juroom ñaari téméré soxna yeneena soxna yoy bu ci kenn ñewul taxaw fi jent bi fenke daal ni ñu bonjour ñun ñepp dé ñeppay dé ndax rafetay koka ak rek tabarakallah benn kep té so démé am ci juroom ñaari témèr soxna yi nak ku gor gor lu ba dem yalla tëggat la duggal ci seen biir waaw ku gor gor lu nak salam aleikum waaw ma tax borom xam xam naan waaw ko amone soxna fi bo demé fele ndax mom nga jëlat ni na ay condition la dé bu ñëk moy yeen ñaar yene bokku duggal jaar ben ñaaral ba cëk yow jitu woko won ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yor ak fukki fan amuto fi jabar sa jabar taxna kon mom bu ñëwé waxe am nekkatu lool fi jabar gol gi ko fi takkon sa ginnaw bi jabaram la salaamu aleykum wohum ñoom khaliduna ñu yag lañu doon fiha ci aljanna ci yag lañu doon ci aljanna ci yalla ñu ci yalla duggal inna allah yalla neena inna allah yalla la yastahi an yadriba duru sa sad masalan misal